Mr. Wayne. What do you fear? How do you know my name? The world is too small for someone like Bruce Wayne to disappear. Your parents' death was not your fault. My parents deserve justice. I cannot let that pass. If you make yourself more than just a man, then you become something else entirely. Which is? A legend, Mr. Wayne. Hej, det här är Julius med filmpodcasten Tittar de snackar. Och idag så har jag med mig Emil och Gustav. Tja! Tack så mycket. Hej! Och jag kan direkt tillägga här att om ingen skrattade så gjorde vi ett väldigt stort försök att vara riktigt charmiga i inledningen av det här programmet. Eller hur, Emil? Ja, vi överraskar lite. Vi är alltså med oss Julius, en tredje person som kommer snacka här, som är en Batman-expert, vår Batman-expert. Och som är med helt enkelt för att snacka. Han har gjort en temperaturlista, den klassiska temperaturlistan för det här programmet. Från ett, det kyligaste, med Christopher Nolans Batman-värld, till 10, det bästa med Christopher Nolans Batman-värld, inför nu den tredje filmen som heter, Emil, The Dark Knight Rises. Och de andra filmerna då, som inkluderar i det här universumet, är ju Batman Begins från 2005 och sedan The Dark Knight som kom 2008, om jag inte har helt fel. Så Julius, du har helt enkelt huvudrollen här i uppladdningen inför denna tredje film som väldigt många ser fram emot. Hur mycket ser du fram emot den, Julius? Alltså, jag ser fram emot den nästan lite för mycket, speciellt nu efter att jag blivit lite bränd av Prometheus. Så att, lite bränd? Ja, lite bränd måste jag erkänna att jag blev. Men förväntningarna är ändå stora, för att eftersom det har... Man inte har blivit besviken, och dessutom som formkurvan har ju pekat uppåt i min mening. The Dark Knight var ju enligt mig väldigt mycket bättre än Batman Begins, och av trailrarna att döma så, nej, jag tror man har all anledning att hoppas att det här blir väldigt bra. Det finns ingenting som talar emot det egentligen, och de har väl släppt nu det här embargot som alltid ligger på recensioner och sånt, så det har kommit recensioner på nätet, och alla ger ju högsta betyg. Exakt, men samtidigt så är man ju orolig över den typen av recensioner, eftersom det väldigt ofta ser ut så. Alltså även med, ja, exempelvis Prometheus, det kan liksom bli en sån där galen hype och filmen åker upp på 9,3 på IMDb på 5 minuter. Ja, du menar som The Dark Knight? Precis, som fortfarande ligger vansinnigt. Ja, precis, den har ju blivit en liten credit-klassiker. Alltså, den har hållit med tiden. Men jag kan känna att det är ofta så med de här. Hunger Games är ett bra exempel på när kritikerna bara hyllar, och den är inte bra. Och jag är helt säker på att det kommer ingen kritiker och publik tycka heller om några år. Men inför premiären så får Hunger Games jättehöga betyg. Harry Potter får alltid höga betyg inför premiären, och så vidare och så vidare. Så att det är därför man kanske inte riktigt kan förlita sig. Men det är också jag tror jag pratade om det tidigare program, just den här också betygsinflationen som gäller när det kommer till storfilmer. Att när det blir de här eventfilmerna så vill man ge bra betyg, precis som att man vill på den där helsidan i Aftonbladet med Bruce Springsteens Ullevi-recension. Så vill man ju slå till 5 plus, och är det dåligt så får det bli 4 plus. Men ja, det finns ingen chans i helvete att man kommer ge den 1 eller 2 plus, konserten liksom. Ja, även om man dör två låtar in. Storfilm har blivit, på 90-talet var det fransk film och brittisk dispensrealism som alltid fick 4. Bara var från Frankrike eller om det var engelsk dispensrealism så fick det 4 i pressen. Och nu har det blivit Harry Potter och de här storfilmerna. Det är ju ändå lite roligt att utvecklingen har gått dit istället. Alltså att den så kallade fulkulturen har blivit filmkulturen. Men det leder ju till att filmer som Prometheus och The Avengers får skitbra betyg när det är riktiga... Precis, det är ju inte bra alltså. Det är ju det som är baksidan av inflationen också. Speciellt när det kommer till filmer som nu The Dark Knight Rises, som jag egentligen, där diskursen snarare borde handla om hur ska den kunna leva upp till förväntningarna, inte liksom ha låtit den vinna på förhand. Så att jag tycker ändå att det är lite flummigt. Och The Avengers orkar jag inte ens prata Julius, om. Vad är din bakgrund med hela Batman-världen? Ja, alltså jag har ju då serietidningar. Jag håller ju också på med film sådär vid sidan om. Och serietidningar blev ganska tidigt en bra ingång i det, för att det är ju som film fast på serietidningsformat. Det är bildrutor, det är bildkompositioner och så är det fet handling som leder framåt. Och ganska fort så insåg jag att om man nu får välja mellan Marvel och DC, de två stora serietidningsjättarna, så var DC ganska självklart. Eftersom de har de lite mörkare, lite vuxnare historierna. Om vi kan få en kort recap där för mig och de andra som inte faktiskt riktigt har koll här på skillnaden. Vilka är de kändaste inom Marvel och vilka är de kändaste inom DC? Ja, nej, men för de som kanske inte har stenkoll då på DC och Marvel, så skulle jag nog säga att Marvel är de som har de hjältar som har varit på sommarbiograferna väldigt mycket de senaste åren. Spindelmannen, Thor, Iron Man, hela Avengers-gänget med Black Widow och hela gänget liksom. Helt enkelt det jag tycker om, men Emil dissar mig för att jag tycker om. Nej, men det är ändå lite, de har ju även andra stora delar, det är ju Fantastiska Fyran, de har X-Men. Precis, X-Men icke att förglömma, som är en jättedel där många också har fått egna spin-offs som Wolverine. Och DC är väl snarare någon slags motpol, för de har ju också många kända hjältar, men de har de absolut två största. Och det ska man väl ändå kunna säga är Batman och Stålmannen. Det är väl de två hjältarna som ens föräldrar på något sätt känner till. Men det är som att de har en... De är historiskt viktiga, men jag tror ändå, kanske främst i Europa och Sverige, Spindelmannen är nog ändå större än båda dem. Ja, absolut. Det är säkert. Jag tror definitivt. Eller vadå, att... hör inte mer, Spindelmannen är med i Batman-Stålman-klumpen, men är Spindelmannen större än Batman? Försäljningsmässigt gissar jag på att han är större. Precis, jag tror att Batman i och för sig eventuellt skulle kunna vara där uppe med Spindelmannen. Jag tror inte att Stålmannen Men i Sverige är ju inte Batman har väl inte ens längre en egen tidning. Precis, Marvel har ju inte Stålmannen heller, så att... Nej, utan det är ju bara Marvel, det är ju bara X-Men och Spindelmannen som har haft egna tidningar som liksom har funnits i, på pressbyrån liksom. Ja, senaste tiden i alla fall. Batman fanns ju för länge sedan. Kan man säga att Marvel har nätverkat bättre, vilket ju vi fick lära oss, kan vi också tillägga här, på kursen eller utbildningen som vi gick tillsammans jag och Julius Emil. Helt enkelt, Marvel är bra på att nätverka, DC inte lika bra. Man skulle kunna säga att, man skulle kunna säga att vi tre var DC och de andra i klassen som har lyckats var Marvel. Så, men lite så, det stämmer nog. Men jag skulle också våga påstå att Marvel har lyckats bättre med att pricka in en mycket yngre publik. De har varit väldigt mycket mer målmedvetna i det. Att träffa in de här liksom tweens, så här jobbiga kids i 12-13 års åldern. De som liksom går till pressbyrån med sin morsa och vill ha Spindelmann i tidningen med en sån här leksak till liksom. DC har inte gjort den satsningen. Men då var det DC som ägs av Warner som startade hela filmtrenden med Stålmannen och sen Batman. Precis. Marvel kom in väldigt sent med det, men det var ju med X-Men. Exakt, och det är, jag har sett någon sån intervju med Stan Lee som är pappan på Marvel, som har hittat på väldigt många av karaktärerna. Och alltid så, har en cameo i Marvels filmer. Exakt, en vithårig gubbe med glasögon. Som, ser ut som Joe Hefner. Alltså, han är faktiskt lik, fast i fulare eller snyggare kanske egentligen kläder. Får jag bara ställa en fråga då? Sen lovar jag att jag inte ska hitta några så här, frågor som för oss längre bort ifrån dit vi ska komma. Men var i hela det här universumet står Fantomen, som ju är den enda serietidningshjälte som jag verkligen har följt och läst och gått och handlat gamla tidningar. Fantomen står ingenstans. Han är utanför. Borta. Han får inte vara med. Han står och blir mobbad av Spawn, som inte heller hör till. Och då ska jag säga att Spawn är sjukt mycket ballare. Fantomen är ju också en sån riktigt skön 50-talsprodukt liksom. Och det är ju varken Marvel eller DC. Det är bara en kille i blåa tights som spöar på folk med en dödskallering. Han är med lite lätt så här rasistiska undertoner i varje episod. Så att han har inte riktigt... Det skulle väl möjligtvis vara Billy Sandora som försökte... Oj, prost. Sorry. Nej, det är lugnt. Det skulle väl vara Billy Sandora. Det kan ha varit att jag fejkade en nysning för att avbryta dissen av Fantomen. Exakt. Så inget drott på Fantomen. Nej, Fantomen har inte riktigt lyckats näsla sig in, men ja... Vi lämnar Fantomen helt enkelt. Men vad har, innan vi går in på listan då, vad har du för bakgrund med Batman då, Gustav? Batman, ja, men jag har i och för sig en ganska cool för er två. Speciellt, nu kan vi säga då, Emil är född 1983, Julius är född 84. 88 är Julius född. Jag är född, ja, men jag är född 84. Ja, förlåt, det var det jag du kan kunde. Aldrig när jag är född, inte för, att, inte för att du behöver kunna det för den här podcasten eller vår vänskap. Du verkar men... så mycket äldre och visare än vad du egentligen är, Emil. Ja, i och för sig, jag borde bara ha hållit käften där, eller hur? Nja. Nej, men okej, okay. Men och jag är då född 77. Och 89 kom ju, 88 eller 89, jag tror 89. Så kom ju Batman-filmen med Michael Keaton som Batman. Precis. Och det var ju otroligt hypat. Jag tror det fanns Batman-läsk som kom. Det kom ju såhär det var alltid apelsinläsk, ska jag tillägga. Fantomenläsken var apelsinläsk. IT-läsken var apelsinläsk. Så det var alltid apelsin liksom. Det var det billigaste. Men vi fick tag på en gammal klassisk piratkopia av Batman. Det var sånt här, vi avnjöt även Evil Dead så tror jag. Och Ett tufft jobb heter den på engelska, med Michael J. Fox och James Woods som ett omaka snutpar. Det var så här, på en VHS med så skabbig kvalitet. Det var ju de här som var filmade på biografer och allting svajar och man ser knappt bilden. Men man bygger en hel kväll runt att samlas några och se. Så, känslan var, vi är de första i Sverige som ser, i det här fallet då, Batman. Och jag tyckte ju Batman var häftig. Alltså, jag tyckte Michael Keaton var jag vet inte. Men då fick ju du den mörka Batman. Jag är uppväxt med... Var det mörka? Jo, för jag hur Batman kom in i mitt liv är att jag tror det var lördagsmorgnar, satt och kollade på Batman-tv-serien från 60-talet. Jo, men den ska vi tillägga, den såg jag också. Ja, jag tror att på lördagar på morgonen gick Batman, på söndagar på morgonen gick Zorro. Och då spelade vi in den här Batman the Movie på VHS. Som har blivit lite en kultklassiker på DVD och sådär. Men tack på att den är helt jävla galen och en av de roligaste filmerna som har gjorts. Så att jag är så van vid den här roliga, goofiga Batman. Men det är också det som är kul med Batman, att på något sätt kan de två... Nu har man väl mer gått över till någon, att det standard är väl den här mer mörka Frank Miller Batman. Men det är kul att de två, finns så olika tolkningar av Batman. Och båda funkar jävligt bra. Precis, jag menar, för min del så måste jag säga att jag också, första gången man blev introducerad för Batman på tv eller bioduk, så var det ju den här super campiga 60-tals tv-serien. Men det som många serietecknare och serieförfattare säger är att det är en av de bästa tolkningen av Batman någonsin, för att den tecknade serien var precis då så när de gjorde tv-serien. Så att det fanns liksom ingen mörk Batman att ta av då, utan det var den här lätt homoerotiska, fullkomligt bizarra LSD-trippen liksom, där allting som Batman har heter Bat för det och är bara fullkomligt vansinne. Men det är ganska kul att titta på. Kom Tim Burtons Batman-filmer någonsin in i ditt liv? Eller introducerades du direkt? Nej, men jag skulle nog ändå säga att jag eftersom jag egentligen var lite för ung för att gå på bio på både första Batman, andra Batman och sen så även Batman och Robin och Batman Forever, så var ju det filmer som snarare kom in för mig när jag tittade på kabel-tv liksom några år, när de började gå på trean och sådär, femman liksom. Och minns att jag hade otroligt svårt för Keaton som Batman redan som liten. Men, jag menar, nu så här efterhand har man ju förstått den extrema hypen som var kring Batman. Det var alltså den dyraste filmen, den första då av Tim Burton. Det var den dyraste filmen som någonsin hade gjorts när den gjordes. Och det var Tim Burtons andra långfilm. Och så att hypen var ju helt enorm alltså. Och att de hade fått med Jack Nicholson och måste ju varit enormt. Ja, och där kan jag bara tillägga att Jack Nicholson, apropå där som Emil var inne på förut, hur skilda toner det har varit alla de här Batman-skildrarna, men hur det ändå har funkat. För Jack Nicholson var ju i stort sett lika hyllad som Heath Ledger för sin The Joker-tolkning. Och idag, om man har upplevt Heath Ledger i då Dark Knight, Christopher Nolans Batman-värld, och ser Jack Nicholson, så känns det förmodligen väldigt, väldigt fånigt. Väldigt, väldigt länge sedan. Men sen finns det också Cesar Romero, spelar ju han i Batman-serien på 60-talet. Och jag tycker inte Jack Nicholson är Heath Ledger är längre ifrån Jack Nicholson än vad Jack Nicholson är ifrån då 60-talsversionen. Så är det ju definitivt. Men ja, jag tycker ju att det som var bra med den första Batman-filmen var ju att den la grunden för de Christopher Nolan-filmer vi har fått nu. Det är ju på något sätt det som har varit, som var allra, allra bäst med dem. Jag tyckte ju personligen att det var till exempel helt bizarrt att man valde att inte ha med Batmans origin story, hur Bruce Wayne blir Batman, utan bara börjar den första filmen med att han är Batman. Det kändes lite som att inte suga tillräckligt länge. Men jag, det är lite det jag kan sakna. Vi diskuterade Spider-Man här för något avsnitt sen, och det var lite det jag saknade med den nya The Amazing Spider-Man, att man inte bara började med att han är Spider-Man. Att man istället liksom förklarar hela berättelsen som man har sett för 8 år sedan, eller vad fan det var. Men för det man gjorde med den där första serien där på 4 filmer, Tim Burtons 2, och sen så kom ju Schumacher och gjorde 2. Det är ju att i Batman Forever så har de ju klippt bort massa material också. Men där går de in väldigt psykologiskt, eller hur man säger, med flashbacks och sådär, in i Bruce Waynes förflutna. Så att de gjorde lite annorlunda där. De hade brist på idéer, så gick de in i att vi kanske borde berätta lite om vem fan Batman är. Exakt, och när de också satt i och insåg att de hade Arnold Schwarzenegger och Uma Thurman i buttrickskostymer, så ja, de måste ju ha känt att det fan inte höll alltså. Alltså det är ju helt otroligt hur George Clooney kunde gå in och gigga som Batman i den här, en av de mest misslyckade filmerna någonsin, och alla har ändå glömt det. Alltså i George Clooney's cred-paket, när hans karriär recenseras om 60 år sedan, så kommer alla glömt att han gjorde det. Men det är lite också det är lite för att han erkänner fiaskot. Jag minns han var på en intervju på David Letterman. Detta var i samband med att Arnold Schwarzenegger blev vald till guvernör och sådär. Så frågade David Letterman så här: har du någonsin jobbat ihop med Arnold Schwarzenegger? Och hans svar var: jo, vi förstörde ju Batman-serien ihop. Skönt. Yes, och då till den här temperaturlistan som jag har blivit ombedd att kika lite på. Där vi då går från 1 till 10, där 1 är det som jag tycker är absolut sämst, eller det som kanske fungerar sämst i Christopher Nolans Batman-värld, och nummer 10 då, där det som jag tycker fungerar allra, allra bäst. Och längst ner på nummer 1, det vill säga det jag tycker inte fungerar så bra med Christopher Nolans Batman-värld, så säger jag faktiskt lite otippat Batman Begins, den första filmen. Okay. Som helhet släpper jag som en bomb. När Batman Begins kom, den första filmen, så minns jag att jag såg den på bio, hade sett trailer, jag var hypad och jag tyckte att den var så sjukt bra. Men det var ändå någonting som hela tiden, det var som en vagel i ögat, att det var någonting som inte riktigt stämde. Och nu efter att man har den på DVD, man såg den flera gånger på bio, så har man nu liksom kunnat känna in vad det är jag inte riktigt gillar. Och det är att den har, trots att den har valt att gå den mer realistiska vägen, där vi tar Batman på väldigt mycket mer allvar än vad man gjort tidigare, så har den fortfarande en fot kvar i Tim Burtons och för den delen Schumachers lite halvbizarra quirky Batman-värld. Och det är någonting som stör mig med väldigt mycket i den. Allt från att jag tycker att Katie Holmes inte alls är bra castad och dålig, till att Ra's al Ghul, spelad av Liam Neeson, på många platser är stor komik när han ska vara så fruktansvärt pretentiös och allvarlig, till att det är små fjantiga statistbarn som dyker upp 2 gånger och bara "Will Batman save me?" Det är mycket som jag har svårt för i Batman Begins, även om jag måste säga att den har en av mina absoluta favoritskurkar, Scarecrow, spelad briljant av, tycker jag, av Cillian Murphy. Men jag tycker nog kanske till och med att de sumpar Scarecrow lite, för att jag inte gillar Batman Begins. Lite måste jag hålla med om då, som inte är ett superfan av de här filmerna, och inte ett underfan heller, om det är ett nytt ord just för idag. men för han är ju väldigt karismatisk som Scarecrow, och jag gillar ju inte särskilt mycket skurkarna i någon av de här filmerna. Alltså jag tyckte om The Avengers väldigt mycket som film. Skurkarna bryr mig inte om. Och Spider-Man, Batman, allting. Men känner du verkligen så? Alltså jag är ju snarare tvärtom. Att jag tycker att det Batman gör mycket, mycket bättre än Marvel-filmerna är definitivt skurkarna. För att de är i mycket högre grad, de har oftast, problemet för mig med Marvel-filmerna är att det väldigt ofta handlar om: hej, jag är ond, jag vill förstöra jorden. Men jag har inget emot det, för det gör jag lite serietidningsvärlden till. Jag tycker att det blir större problem som det varit i Spider-Man-filmerna, att man ska koppla alla skurkar jättehårt till Spider-Man. Alla ska veta vem man är, och det ska finnas ett personligt motiv som ska vara så jävla manusdramaturgiskt skapat. Kan det inte vara skönt ibland med typ en Dr. Doom som bara är galen och liksom... Absolut, det kan ju vara skönt. Men jag menar, jag tycker att ett av de absolut största problemen i The Avengers exempelvis var den här jävla Loki som bara hade en sån oklar plan att han skulle ta in ett gäng reptilklumpedunsar i riddarrustning och sen göra vad? Vad ska han göra när jorden har blivit en förkolnad klump befolkad av manliga riddarrustningar? Men man kan ändå förstå att Loki, denna gud, vill styra över människor. Det Jo, men de hade ju inte sålt det bra, det håller jag med om. För att hans roll i filmen blev som att vara en ond Charlie Chaplin som sprang omkring och faktiskt inte var särskilt alls auktoritär. Utan han hade ju ingen, det kändes aldrig att, och har aldrig kändes väl inte i första, alltså då Thor-filmen heller, att han egentligen har någon makt, att han är något hot. Vilket till exempel Heath Ledgers The Joker, där känner man att den här snubben kan verkligen påverka och få sin vilja igenom i Batman-världen. Alltså han kan sabba det för Batman. Ja, nej, men precis. Att det är, skurkarna har inte lika höga anspråk. De är mer egoistiska och mer... De har mer ett personligt mål som är lite lättare att förstå och relatera till än att de vill förinta, slash ta över, slash förslava jorden. Det är väldigt mycket mer fokuserat på staden Gotham och deras personliga intressen. Och det är någonting som jag tycker fungerar väldigt mycket bättre. Jo, men vill ni ha min uppfattning om Batman Begins också då? Absolut. Jag gillade Batman Begins när den kom. Jag gillade liksom att den var inte helt olik Tim Burton, så man fattade ändå att de ville hålla sig, inte röra sig för långt ifrån det som var etablerat med den typ av Batman, här mörka. Men att jag var missnöjd med Gotham City, att det i stort sett bara såg ut som Chicago. För jag gillar ju verkligen Tim Burtons mer kråkslottsstad. Men jag gillade Batman Begins, och när Dark Knight kom så gillade jag Batman Begins ännu mer. Och jag försvarade gärna Batman Begins som den bra Batman-filmen av de två. Och jag hade inget emot Katie Holmes, jag har fortfarande inget emot Katie Holmes-rollen, jag tycker hon gör den bra. Men problemet är, när jag såg om de här filmerna i juni här, var att jag håller med om att Batman Begins inte är så jävla bra. Och det stora problemet jag har är att de första 30 minuterna är pretentiös dravel med Liam Neeson i huvudrollen. Och problemet är att Christian Bale är en jävligt okarismatisk och rätt torr skådis. Och Liam Neeson är en jävligt okarismatisk och rätt torr skådis. Och de två tillsammans, som bara har så här högtravande, pretentiösa floskler, funkar inte. Det blir så jävla segt att komma in i filmen. Men sen när väl Scarecrow håller på med sin förgiftning av Gotham och det här, och man kommer tillbaka, då tycker jag det blir rätt trevligt. Och sen faller filmen igen när Liam Neeson kommer tillbaka och de ska slåss på tåg och allt vad det är. Jag håller ju helt med. Alltså, jag tycker att Ra's al Ghul är en fullkomligt bizarr. Och det är ju lite roligt att han har alla de här pretentiösa och extremt högtravande snacken, och sen så visar det sig att han bara är en tokfrans. Liksom. Jo, men problemet är att det är inte bara han som har det. Problemet är att Christopher Nolan har det när han berättar om hur Bruce Wayne klättrar upp på ett högt berg för att komma till den här jävla ninja-klanen skulle bli ninja. Det känns som att när Liam Neeson snackar om allt det här, så är det Christopher Nolan som vill visa oss vad Batman kommer stå för. Och det är bara så segt och löjligt. Ja, alltså han tar ju... Jag tycker också att det är löjligt. Att han bara, nu har du kommit upp till en övergiven kinesisk testuga där det bor ninjor som kastar pulver och fladdermöss på varandra. Det är ju mycket coolare att gå på den slags mer kanonberättelsen om Batman, att han tränade sig själv. Jag tycker att det är märkligt att man tar bort den aspekten, eftersom det är en av mina favoritdelar av Batman, att han körde sitt eget race. Men är inte det lite Christopher Nolans problem i... Alltså Christopher Nolan har det jättebra nu, men i kommunikationen med oss i publiken, så vi blir ju så här, mitt i allt nöjda så blir vi även missnöjda. Och det är för att det känns som att han är lite Kai Pollack, så som i himlen. Alltså vill berätta allting, vill berätta för mycket. Alltså att han inte har någon så här Spielberg-känsla för att smala ner det så att det blir så bra som det kunde bli. Det jag saknar med är väl en Spielberg-känsla för charm. Det är det att, just om vi fokuserar på Batman Begins, är ju att början på den filmen är så oskärmig. Och jag tror att när vi fortsätter ner för listan så kommer, jag tror jag har två punkter där jag har försökt komma på varför det blir så här med vår kära Nolan. Men ja, helt enkelt som punkt ett då, Batman Begins, som nu så här i efterhand inte riktigt höll måttet. Och punkt två på temperaturlistan, inte någon gigantisk punkt utan snarare någonting som jag bara personligen saknar och som jag vet att många andra absolut inte saknar och tycker är jätteskönt. Och det är att eftersom vi nu vet vad The Dark Knight Rises kommer handla om, att de inte har lyckats få in en Robin på ett hörn. Och där kom det säkert suck och människor som tog sig för pannan. Men jag skulle ju väldigt gärna vilja få se en Robin som inte är den här lilla, ursäkta ordvalet, liksom stjärtgossen från 60-talsserien med bara ben och grön blöja, utan snarare någon som ligger närmare exempelvis Frank Millers Robin-rendering i The Dark Knight, där hon faktiskt, där han, Robin, faktiskt är en tjej och väldigt mycket för ung. Jag tycker att det hade varit jävligt modigt att våga peta in åtminstone en hint av Robin i The Dark Knight, eller nu i The Dark Knight Rises, vilket vi för inte vet någonting om. Men kan man inte se det som rätt modigt att inte ha med Robin också, med tanke på att Schumachers två filmer hade Robin i stor roll, och för gemene man eller gemene pojkspoling så är ju ändå Robin en del av duon Batman och Robin. Absolut. Jo, men det är Julius nu som jag känner inne på. Det är just det, vadå? Det finns alltså en kvinnlig Robin, som du sa, här fastnade jag för det, som är för ung. Det har väl funnits flera Robin? Ja, precis, det har funnits tre stycken Robin. Den första slutar och blir Nightwing, en annan superhjälte. Den andra dör, och den tredje Robinen är den som finns just nu. Frank Millers tolkning, där han har en liten rödhårig tjej som är 13 bast, som är Robin, är liksom inte del av kanon på något sätt, utan bara är med i en grafisk novell, men fungerar väldigt bra. Det jag snarare är inne på är att Robin är, även om han har varit med i flera tolkningar och på något sätt är en del av, ja, säger man Batman så säger man också Batman och Robin, är ju att alla alltid garvar åt Robin. Robin är ju alltid den konstanta fjanten som ingen tycker om. Om man säger så här, om jag och Gustav skulle gå på en Halloweenfest, så blir det ju tjafs om vem som ska behöva vara Robin liksom. Det är som att vara bakdelen på hästen om man ska. Exakt. Och det skulle bara vara så skönt att få se liksom en version där Robin, han kanske inte måste vara framdelen liksom, men han kanske skulle kunna vara en sån kostym där man sitter på varandras axlar, där båda är lite viktigare liksom. Han, nej, jag tycker Robin hade kunnat få förtjäna det. Plus jag tror att det eventuellt skulle ha kunnat bli bra i Christopher Nolans lite realistiska och halvtorra Batman-värld. Men Christopher Nolan har ju dock varit emot det redan från början. Han har väl uttryckligen sagt att det kommer inte förekomma Robin i hans filmer. Precis. Och jag tror även att, hur ställde sig Tim Burton till det? För han var väl också emot Robin? Ja, alltså han, Tim Burton hade ju framförallt i många intervjuer kring den första filmen speciellt det stora problemet att många kom ihåg Robin från 60-tals tv-serien. Ja. Där det bara var, alltså det är ju, det är homoerotik, det är ingenting annat det som utspelar sig mellan de två mot slutet liksom. Och även om det är jättespännande och härligt, så passade det nog inte riktigt in. Jag tror inte Tim Burton ville ens, han ville inte att det skulle existera i hans Batman-värld, för att det skulle kunna få människor att komma ihåg tv-serien liksom. Men det här var liksom bara en sån liten interjektion, att jag tycker att det hade varit väldigt kul att se en version av Robin. Men det är ju såklart inte katastrof på något sätt att han inte är med. Men det var i alla fall våran punkt två. Och på punkt tre, för nu för det mig osökt in det här med en eventuell kvinnlig Robin, till att de kvinnliga karaktärerna, ja, jag måste säga det, de kvinnliga karaktärerna i Batman-filmerna är obefintliga slash ganska dåliga. Även om de absolut har lyckats få med en relativt stor roll i och med Katie Holmes och Maggie Gyllenhaals tolkning av Rachel, som jag i och för sig tycker blir bra i The Dark Knight. Men de har ju verkligen struntat i många av de kvinnliga skurkarna, och jag hoppas att Catwoman får en ganska stor plats här i den tredje filmen. Är det någonting som ni har funtat på? Nej, men jag kan mest hålla med där om att i och med att det är ändå en sån fokus på att, och har blivit Jag menar, nu tänker jag en jättekonstig referens, men efter Thelma & Louise så blev det fritt fram att ha tuffa brudar som inte är lesbisk tuffa brudar. Kan jag få mycket skit för om jag hade haft jättemånga lyssnare. Både Katie Holmes och Maggie Gyllenhaal är väldigt snarlika Kim Basinger i Tim Burtons första Batman-film. Alltså så här, en hjälplös skrikande brud. Där man, så visst, jag kan fatta. Precis, jag håller helt med att Kim Basinger är väldigt lik de kvinnliga karaktärerna i både Batman Begins och The Dark Knight. För att de har på ytan ett jobb som ger dem liksom en aura av skinn på näsan. Kim Basinger med sin Vicky Vale och att hon är en sån hård, tuff reporter som smyger sig in på fester för att få ett scoop. Och Kim Basinger och Maggie Gyllenhaals Rachel som är en ball åklagarbrud. Men det slutar ju ändå med att de måste bli räddade av Batman. Och det tycker jag är tråkigt, faktiskt. Att det inte är någon som är lite tuffare än så. Ja, men jag vet inte. Det behöver inte vara den största diskussionen. Det är jag... Dels det med att säga att man ska få in kvinnliga skurkar. Av de största skurkarna för Batman så finns det en som är kvinna, och det är Catwoman. Och henne får vi nu. Alltså vi skulle kunna ha haft Harley Quinn utan problem. Vem är det? Jokerns det är Jokerns flickvän som har en... Hon började med att vara Jokerns psykoterapeut på Arkham Asylum. Men Jokern manipulerar henne så att hon blir kär i honom och sen skogstokig. Det är ju en grym skurk. Jag som saknar skurkar jag blir intresserad av. Det är en grym skurk. Jokerns två saker om henne. Det är så hon är väldigt sen skurk. Kom inte på 90-talet eller något sådär. In i och det andra är att hon ändå inte är en av de stora. Nu ser inte jag att kanske Bane heller är det, för de stora är väl egentligen, och detta kanske jag bygger på att jag uppväxt med Batman the Movie, men de stora är ju Jokern, Pingvinen, Gåtan, Catwoman. Det är de riktigt stora. Och icke att förglömma Two-Face som ändå är... Ja, och Two-Face såklart. Men då tror jag att typ Poison Ivy hade man mer kunnat göra en ny tolkning av, som inte var lik Uma Thurmans i Batman Robin. Men jag menar, och av de stora skurkarna är det många män. Av alla skurkar som förekommer i Batmans universum så är det många män. Jag ser inget problem med att det har varit många män. Sedan den här karaktären då, Rachel Dawes, som spelas av Katie Holmes och Maggie Gyllenhaal. Dels så skrevs ju hon in, hon finns ju inte med i serien, hon skrevs ju in i filmvärlden. I hans Precis. Universum. Och det var väl lite för att få in en kvinna kanske. Och något sorts kärleksintresse. Och jag tycker Katie Holmes gör det bra, jag tycker Maggie Gyllenhaal är tråkiga. Men jag har aldrig tänkt på att vad jobbigt att de måste räddas. Alltså det är en sån manusklyscha. Jag inte ens orkar. Jag orkar liksom inte stöda på den. Men för att du fastnar här alltså på någon annanstans än där jag och Julius är nu. Gud vad skönt det är att ha någon som är på min sida. det vi mest menar är sättet hur de behöver bli räddade på. Det vill säga att man bygger upp de här tuffa karaktärerna och sen, för att förenkla väldigt mycket, i sista klippet måste det ändå vara Batman som slår sin arm runt henne och hon skriker "Ii!" när de åker upp. Nu är det inte så med Megan Gyllenhaal till exempel som dör, men det är det här, alltså, man hade kunnat lekt lite roligare. Gör dem till våp från början i så fall, om det är våp de ska vara i slutet. Det är bara den liksom fejkade tuffheten som jag kan störa mig på. Att man behöver bli räddad så behöver man inte vara ett våp. Och jag tycker det sköts tillräckligt bra. Men samtidigt så är det ju det klassiska liksom, rädda tjejen som ligger bunden på tågräls. Det hade inte riktigt varit samma sak kanske om Alfred, Michael Caines karaktär, hade varit den som är i fara i slutet av första Batman Begins då. Eller... Jag hade ju typ mer investerad i att se honom bli räddad. Men det jag vill komma fram... Ja, och idag hade... Nej, men jag bara menar att jag tycker att de två karaktärerna fungerar bra. Men, och det är det som jag hoppas och tror kommer bli bra nu den sista... Nej, nu tänkte jag fel. Därför att jag tänkte att Rachel fortfarande lever. Rachel är död. Vilket är roligt att när en då kvinnlig karaktär dör så måste hon ersättas med en ny kvinnlig karaktär. Det får aldrig uppenbarligen finnas två. När ändå finns att ta av. Man skulle till exempel kunna ha med låta Captain Gordons fru få en större roll än vad hon har haft hittills. För nu har hon ju bara varit den oroliga, halvgnälliga hemmafrun. Hon har ju en stor roll i serien. Captain Gordon som är Gary Oldmans karaktär. Alltså Gary Oldmans fru. Jag tror bara inte att det hade varit omöjligt att göra någonting med det. Men jag ser som sagt faktiskt fram emot Catwoman här i tredje filmen. Jag tycker det är svårt. Dels för att jag inte blivit så pepp efter att ha sett bilder på henne och hennes kostym. Och för att det blir så svårt att slå. Jag tycker inte det var så konstigt på ett sätt att slå Jack Nicholsons Joker. För man gjorde liksom någonting mörkare med det och någonting mer så här, ännu galet på ett annat sätt. Men det blir svårt att slå Michelle Pfeiffers Catwoman från Batman Returns, tror jag. Ja, hon var ju lysande. Alltså, sättet hon lyckades göra det, både alltså det här lite corny, lekfulla och ändå ja, och frågan är seriös. Men nu kanske hon visar upp en helt annan sida av Catwoman. Som och det kommer de att göra. Men av det jag sett hittills så känns det bara rätt blekt i jämförelse. Heath Ledger var aldrig blekt. Nej, jag tycker trailern med Catwoman också känns blek. Det jag hoppas på är att de har vågat gå på någon annan utav Catwomans origin stories. Jag tycker också att Michelle Pfeiffer är skitbra, men jag tycker att det är lite lökigt att hennes liksom väg till att bli knäpp är att ramla ut genom ett fönster. Men det funkar i det universumet. Absolut. Men i det här universumet som Christopher Nolan har valt att befinna sig i, så hoppas jag att de går kanske på återigen Frank Millers variant, där hon jobbar som, där hon börjar som prostituerad, som till slut står upp mot sin torsk. Det får man ju se om hon vågar gå så långt. Och jag hoppas också att de gör en större grej av att hon är en världens bästa tjuv, eftersom det automatiskt blir väldigt spännande dynamik mellan Batman, som är världens bästa detektiv. Men vill du veta vad jag tror, en teori om hur deras relation kommer spela i filmen? Ja, hemskt gärna. Jag tror att det är något speciellt uttalat, men jag tror att hon på något sätt, hon är tjuv, och hon på något sätt via det får reda på att Bruce Wayne, som är den man snor saker av i om man vill bli kallad världens bästa tjuv i Gotham City, då får hon reda på att Bruce Wayne är Batman, och då kommer hon vända och bli god. Ska jag dra min teori då, hur jag tror det kommer gå med Catwoman som inte kan bakgrundshistorien? Ja, som sen får jag dra min. Och det är ganska enkelt. Ja. Det är att Anne Hathaway kommer spela en brud med skinn på näsan lite och för mycket. Och kommer börja bli räddad i slutet av Batman. Det vore ju perfekt. Nej, det hade varit jobbigt. Men att hon, jag menar, där Michelle Pfeiffer kanske tog sig an den rollen med mer lekfullhet, så kanske Anne Hathaway är lite upptagen i sitt huvud med att shit vad det här är tufft, vad jag är tuff. Och det kommer skina igenom. Det tror jag är fullt möjligt. Och det handlar ju kanske mest om hur Nolan har lyckats instruera Hathaway och tackla den här rollen. Men jag tror framför allt att det som kommer göras med Catwoman i den här nya filmen är att jag tror att de kommer att ha plockat upp hela den här bankfinanskraschen i filmen. För man anar det i trailern att Anne Hathaway viskar någonting i stil med ni rika har haft det så bra så länge, men nu är det dags för oss att slå tillbaka. Det är även bilder från typ Wall Street, fast i Gotham Citys väg. Exakt. Så att jag misstänker att Catwoman kommer se sig själv som någon slags Robin Hood-figur som bestämmer sig att sno massa grejer säkert från Bruce Wayne, och också att hon slår sig ihop med Bane. Men efter ett tag märker jag att Banes metoder är lite tvivelaktiga. Börjar inte det låta väldigt likt Brad Pitts karaktär Tyler Durden i Fight Club? Att de typ ska starta om allt från början på något sätt. Jo, men jag tror faktiskt att det kommer vara hennes och Banes agenda till en början. Men bara som en snabb side note också, Bane är ju faktiskt en av de väldigt få Batman-skurkarna som lyckas ta reda på vem Batman är. Och det tror jag kommer vara en stor del av filmen. Att Bane tidigt i filmen får reda på att Batman är Bruce Wayne. Till skillnad från i alla Spider-Man-filmer där alla i slutet av filmen vet vem Spider-Man är. Till och med hela New York får se hans ansikte. Exakt. Så tror jag inte. Det tyckte jag de skötte snyggt i. Och det kanske därför de sparade lite det. I The Dark Knight. Så Jokern plockar Maggie Gyllenhaals karaktär, Rachel Dawes, för att han märker att Batman och hon har en speciell relation. Men han kopplar aldrig det till att det är Bruce Wayne och hon som har en speciell relation. Det gillade jag. Så man kunde liksom få in henne i den här slutscenen. Hon måste bli räddad, som inte ni tycker om. Men man kunde lösa det utan att det var så att jag plockade din flickvän. Det håller jag helt med om. Det tycker jag är jättesnyggt. Och det hoppas jag att de kan göra någonting liknande nu här i nästa film. Speciellt. Och ja. Jag är väldigt sugen på Bane också, alltså. Han kommer bli en... Jag tror att många kommer bli positivt överraskade av honom, eftersom vi senast såg honom i Batman Forever, där han bara var hemsk. Och nu nästa punkt. Nu är vi på väg med stormsteg mot nästa punkt, nämligen punkt 4. med saker jag inte tycker om. Och det, eller det är inte alls med saker jag inte tycker om, men det här är en av sakerna jag inte tycker om, för den ligger långt ner på temperaturlistan. Och det är alla de här förbannade fordonen i Batman-världen. Vi snackar Batmobilar och Batmotorcyklar och Batflygplan, vad det verkar i nästa film. Jag vet och förstår att för att kunna göra en sån här stor och dyr film som många ska kunna gå och se, så måste det finnas en massa biljakter som alla kan sitta och frusta och pusta till. Men jag tycker att det är så fruktansvärt ointressant. Jag tycker dessutom att folk kanske, kan det vara så att de tror att vi längtar efter det på samma sätt som våra föräldrar längtade efter Bonds, James Bonds olika verktyg. Men det är ju inte där vår fokus ligger. Vi behöver inte det på det sättet. Nej, men precis. Jag tycker att det är väldigt kul med när han får lite nya apparater och prylar och sådär. Men det är någonting som, vi har fått se Batman bli världens mest fulländade ninja detektiv fladdermus hjälte som klarar av allt liksom. Och sen så ovanpå det så kör han omkring i en pansarvagn som skjuter raketer. Det är någonting som liksom gör det lite mindre ballt alltihopa. Jag vill ju att han ska plocka alla med händerna. Hur kände ni första gången när Batman Begins var på väg, när de visade bilder på den nya Batmobilen som kallas The Tumbler? Vad kände ni då? För jag, då kände jag bara, det här är åt helvete fel. Jag var så här, jag var först, det här var åt helvete fel. Sen så gick jag tillbaka och tittade på de gamla Batmobilerna och blev så här, jo, fast det här är ju ännu mer åt helvete fel. För att om vi ska placera en Batmobil i en verklig värld, så kan det ju vara bra att den inte är 42 meter lång och med andra ord inte kan ta en enda kurva någonsin. Så jag förstod ju ändå anledningen till att de hade gjort om det till någon slags modifierad skolåda. Ja, jag förstod liksom det också, men ja, jag kände att designmässigt kunde man ha den principen att bla bla bla, det ska fungera som liksom, det ska inte vara något fjantigt, det ska fungera i den här världen och allt det där. Men det känns bara som att man kunde gjort någonting annorlunda. För jag tycker bara det känns tråkigt varje gång han sätter sig i den bilen och kör runt. Det håller jag helt med om. Och om man tittar på bilderna från trailern nu här till nya filmen, så verkar det dessutom som att Batmobilen inte längre är svart, utan de har gjort en militär kamouflage färgad. Och då kan han ju lika gärna bara bli Rambo istället liksom. Då är ju det töntigaste i trailern är ju när, alltså typ text, det är en väldigt lång trailer och så kommer texten Batman-titeln liksom. Och så kommer en extra scen som ska verkligen så här tisa oss och få oss att gå och se den här ännu mer än vi ville se den innan. Och då är det koncentrerat kring hans nya fordon, där Catwoman säger någonting om att, vad är det här för bil? Och han säger, det är ingen bil. Och så får man se att den flyger. Och jag sitter så här, what? Nej, precis. I don't och det är så här, det är inte som alltså att det är någon, så här, någon revelation eller någonting som får oss mer pepp. För jag menar, de hade ju även den här flygande saken i Batman Returns. Men då var det liksom i Burtons värld där han kunde låta den här åka upp framför månen så att det blir Batman-symbolen. En Batman-symbol som är betydligt snyggare än den här nya kantiga saken. Det håller jag också men här med. Tycker jag bara att, men de flesta har klagat på den scenen och så att, men det kommer säkert fungera bra i filmen. Men samtidigt så måste man ju tänka sig in i en fet IMAX-biograf i USA när den här trailern rullar, den börjar lida mot sitt slut och så kommer den här, det är inte en bil, och typ 1200 testosteronstinna snubbar som heter Josh bara, yeah, fuck yeah, är så sjukt taggade så att det inte finns. Så att någonstans så tror jag att det är en publikfriare, precis som jag tror det var säger. Menat som en publikfriare, men jag tror inte det hade den. Precis som scenen i Spider-Man-trailern när han, när en snubbe som Spider-Man ska stoppa där, en vanlig rånare, drar fram en kniv och han håller på och Spider-Man liksom häcklar honom med, åh vilken stor kniv du har, bla bla bla. Det är en sån scen som de vill att vi ska skratta åt som fan, för här är Spider-Man så här charm i all sin arrogans. Men jag har aldrig sett den i en biosalong, den trailern, och hört någon skratta åt det. Jag tror det är lite samma sak här. Man ville få så mycket charm i den sista bilden i Batman-trailern. Men jag tror det föll flatt även i IMAX-biografen. Precis. Där försökte de göra en Crocodile Dundee. Eller så hade de glömt att Crocodile Dundee, den klassiska knivscenen vid bankomaten, this is a knife, är super ihågkommen av väldigt många generationer, alltså äldre än oss. Ja, precis, det är ju till och med minst 6 Family Guy-skämt som kretsar kring den scenen, så den har ju verkligen fått genomslag. Ja, precis, det upprepas så mycket så att, nej. Ja, nej, fordonen helt enkelt, plats 4, inte så taggad på det alls, vill hellre se Batman spöa skiten i folk utan hjälp av motorfordon. Ja, punkt 5 har vi hamnat på nu. Och här så är det ju helt enkelt inte bara på något sätt dåligt längre, utan här står det och väger lite. vissa delar bra, vissa delar dåligt. Och då är vi framme vid Christian Bale som Bruce Wayne slash Batman. Det här gillar jag, det här tycker jag är intressant, ja. Här, jag ligger sömnlös på nätterna och tänker i stort sett på vad jag tycker om Christian Bale som Bruce Wayne. Jag, om vi säger så här, på den positiva sidan så gillar jag Christian Bale som Bruce Wayne och Batman för att han typ är Bruce Wayne slash Batman i verkligheten. Det vill säga en så här halvdouchig kille som gör vad som helst för att uppnå ett mål. Vi vet ju alla att han bantade till typ 12 kilo i The Machinist, biffade upp sig igen för Batman-rollen, skäller ut kameramän. Kick your fucking ass! I want you off the fucking set, you prick! Now don't just be sorry, think for one fucking second! The fuck are you doing? Det känns nästan som att det är få skådespelare som tar sitt arbete på så fruktansvärt blodigt allvar som Christian Bale. Och det är någonting som jag känner igen väldigt mycket från Batman-karaktären. Men å andra sidan så har vi ju andra problem, som att Christian Bale låter likadant hela tiden. Han har en konstig, mörk, morrande, på sina ställen komisk Batman-röst. Och vad har ni för relation till Christian Bale i den här rollen? Jag nämnde ju det när vi pratade om Batman Begins, att problemet med Christian Bale är att han inte är charmig. Det han är, han är charmig som en sociopat. Han spelar ju Patrick Bateman. Ja, men vet, alltså, när han spelar Bruce Wayne ser jag Patrick Bateman. Patrick Bateman var hans livsroll, för att det är så man, och helst efter när han skällde ut den där jävla ljussnubben under inspelningen av Terminator Salvation, så inser man att den här killen är ju Patrick Bateman galen. Så jag tycker det saknas en skärm där, utan han blir bara någon sorts rik brat. Som liksom, vet hur jag brukar, så här brukar jag tänka när jag ska få mer, för jag är med på det ni säger. Det jag brukar ofta tänka med Christian Bale är att den första filmen som jag presenteras för honom för var ju när han var 10 år gammal och spelade i Steven Spielbergs rätt bortglömda Solens rike, Empire of the Sun, där han spelade en föräldralös pojke som skiljs från sina föräldrar och hamnar i ett krigsläger och tvingas lika fokuserat och maniskt som Batman att överleva och fixa för sig. Och då brukar jag ibland tänka att shit, det är ju det barnet. Och sen brukar jag också tänka att det är ju Christian Bale. Alltså, herregud, har det barnet, har skådespelaren Christian Bale någonsin varit lycklig? Det är sånt jag brukar tänka på. Och jag har samma problem med att han, jag tycker han saknar en charm som gör att i superhjältesammanhang ser jag hellre tonen av The Avengers. Även om det slarvas och allting, så vill jag inte bara att han saknar charm, som även då Liam Neeson gör ofta och då i Batman Begins, utan det är att han är osympatisk. Han faller över på den vågskålen, faller över att han blir osympatisk som Bruce Wayne, även, och inte bara när han ska verka osympatisk och spela det, du vet, som han gör i någon scen där i första filmen. Och men sen som Batman, jag förstår valet av den rösten. Jag förstår att man ville, nu ska vi inte bara göra det klassiska med att Stålmannen tar av sig glasögonen, så vet inte en jävel vem man är, utan man vill liksom, vi förställer rösten och det här. Men det är liksom, det har blivit komiskt i två filmer nu. Ja, det funkar ju inte klockrent. Det nej, gör det, det kan man ju verkligen inte. Alltså det är så här, de första 10 minuterna där man hör den rösten, så måste man ju bara få ur sig sina fniss liksom, och sen köper man resten av filmen på den vänster. Men jag måste ju på något sätt säga, och här är det ganska intressant, för det är frågan om det är avsiktligt från Christopher Nolans sida. För att Bruce Wayne och slash Batman är ju snudd på en sociopat. Och det tas ju upp i The Dark Knight, där det hintas, där folk ställer frågor som, skulle personer som The Scarecrow och Jokern överhuvudtaget finnas här i Gotham City om det inte vore för Batman? Vem är egentligen galnast? Ja. Rånarna eller killen som springer omkring i en Batman-dräkt? Så att frågan är om det är avsiktligt, för när man läser många av serierna, Batman är ju oftast den absolut tråkigaste karaktären. Du vill ju väldigt sällan läsa om honom, utan det är ju skurkarna och bikaraktärerna som befolkar världen runt honom som är intressanta. Så att frågan är om det är ett medvetet val att göra Batman till, för han är ju verkligen den ensammaste personen. Jo, men då gjorde man, då tycker jag Tim Burton gjorde det trevligt, ja, där man istället för att då låta Bruce Wayne vara osympatisk och dräggig, så lät man Michael Keaton där, hans Bruce Wayne, vara socialfobi och inte riktigt fungera i sociala sammanhang på ett charmigt sätt. Liksom där fanns, jag gillar Michael Keaton som Bruce Wayne, för jag tycker det är en sån skön karaktär. Jag skrattar med honom och med vad Michael Keaton försöker göra med Bruce Wayne i den filmen, och jag tycker det bara strålar av charm. Men Christian Bale kan aldrig stråla av charm. Nej, och jag vågar nog ändå påstå att jag inte vill att han ska stråla av charm. Jag vill att han ska stråla av sociopat, stinna, liksom jag kan mörda någon när som helst. För att det är då det blir intressant för mig, att han har kraften, styrkan och psyket att döda någon, men måste hela tiden slåss med sina ideal aldrig, att inte göra det. Exakt. Och det är det som är hans krux där, speciellt i slutet av The Dark Knight, där han har byggt hela den här stora datorn och de försöker göra någon slags kommentar, helgar verkligen ändamålen medlen. Någonting som Batman-karaktären måste slåss med hela tiden. Det enklaste för Batman vore ju självklart att bara skära halsen av Jokern och sen är det klart. Men då är han nere på Jokerns nivå, så han måste hela tiden rädda honom och spara hans liv. Men eftersom jag känner att Michael Keaton aldrig någonsin ens skulle kunna döda honom, så försvinner den dimensionen av konflikten i Batmans karaktär. Så att, återigen, det är därför jag är väldigt kluvet inställd. Då hoppas jag att på något sätt utvecklas karaktären Bruce Wayne i tredje filmen, så jag kan förstå din motivering till varför han fungerar. För nu känns det bara exakt som att man råkade, inte för att Christian Bale är en dålig skådespelare i rätt roll, men man valde fel person för att spela den goda killen. Så om man det nu, så man då fortsätter på det spåret, att hur kan någon egentligen vara Batman? Vad är det för galen jävel? Han borde med sitta på Arkham Asylum ihop med Joker, Scarecrow och Pingvinen och Gotham. Då kan jag liksom köpa, om det är det man kommer fram till i slutet. Om det bara är lite felkastat, lite felregisserat, lite felspelat, då kommer det liksom sinka filmerna för all framtid för mig istället. Då vill jag avsluta den här punkten med följande, som en liten hyllning till faktiskt Christian Bale, i kontrast till den ännu mer hyllade Danny Day-Lewis, som på något sätt inte lyckas skapa ändå. Kom ihåg nu, här, Christian Bale finns på punkt 5. Både jag och Emil kan förstå det, vilket jag gör att jag tror att de flesta som lyssnar på det här programmet kan förstå det. Det vill säga att han balanserar ändå en nyans här och försöker inte vara som skådis någon teaterapa som sätter på sig en hatt och allting för att alla ska applådera och vissla. Så det kanske finns någonting väldigt intressant här i Christian Bale och vad han offrar som skådis genom att inte charma. Det vill säga att han har valt en roll som gör att människor kommer minnas honom som trist. Det är hans arv liksom, som han ändå har bidragit med. Det finns en vackert där. Ja, vad kan man säga om det? Definitivt, jag håller med. Och det är nog faktiskt den här lite tragikomiska, snudd på sorgliga aspekten av Christian Bale som på något sätt ger eko i Bruce Wayne, Batman-karaktären, som jag nog ändå gillar. Men nog om Christian Vansinnes Bale. Vi går vidare till punkt 6 här. Och på punkt 6 så hittar vi Michael Caine som Alfred. För här börjar jag ändå känna att nu vill jag börja snacka lite mer positiva aspekter av filmerna. Och många skulle säga att ja, det är klart, Michael Caine är den självklara castingen till den rollen. Vem skulle annars ha gjort honom? Bla bla bla. Men jag tycker att eftersom vi har pratat väldigt mycket nu om att det är en avsaknad av charm och humor och värme i Batman-filmerna, så känner jag ändå att Michael Caine, som är den som måste axla det ansvaret helt själv i båda filmerna, så måste jag säga att han gör ett väldigt, väldigt bra jobb, inte minst i The Dark Knight. Jag kände direkt från början, så kände jag att han var helt fel. Men det var lite för att jag var så van vid han. Jag tror skådespelaren heter Michael Go. Jag vet inte, han som spelar Alfred i alla fall i Burtons filmer och i Schumachers filmer. En hyllad brittisk skådespelare med det asiatiska namnet heter han Michael Goshi kanske? Jag vet inte. Vi skiter och kollar upp det. Hur som helst, jag tyckte han var den perfekta Alfred. Och när Michael Caine blev vald, så jag tycker Michael Caine kan vara lite tråkig om man tycker det som skådespelare. Så jag var inget fan. Han bara hjälpte till att göra filmerna ännu torrare för mig. Men när jag såg om filmerna nu igen så uppskattar jag verkligen hans Alfred. För jag tyckte han lyckas vara den här det trygga, det riktiga och liksom någon sorts moralisk kompass som håller Bruce Wayne's Batman på rätt köl. Ja, plus att han, ja, för där håller jag med om att jag skulle absolut kunna ha honom på punkt 6 på en temperaturlista, för att han har den här dels Downton Abbey-charmen. Alltså han har lite den romantiska komedin-charmen som jag alltid tycker behövs i ett mörkt universum för att mörkret ska kännas. Och jag tycker han är rätt ensam där. Det vill säga att jag tycker det skulle behövas en karaktär till. Men vi har ju även Lucius Fox där. Det. Morgan Freemans karaktär. Men för det är lite som att Liam Neeson och Michael Caine spelar lika pretentiöst. Till exempel i första filmen då. Men det känns som att Michael Caine har någonting i sig. Michael Caine har någonting i sig som gör att de där pretentiösa jävla meningarna som han slungar fram funkar. Ja, fast jag måste säga, alltså, punkten, jag var inte ändå helt såld heller på Michael Caine i första filmen Batman Begins, men sen så måste jag säga att jag gillar den här monologen väldigt mycket som är uppdelad i två delar i The Dark Knight, där han pratar om sin tid som soldat där de höll på att jaga efter en malaysisk gerilla / terroristledare ute i djungeln. Och där kände jag att det som jag gillade med den biten var att Michael Caine har varit den här väldigt varma, härliga gubben som visserligen kan bli lite högtravande ibland, men när vi får se att han även har ett förflutet av som någon slags kick-ass-officer, ja, så kände jag att det rundade av hans karaktär väldigt fint, och jag kommer ihåg att jag gillade det väldigt mycket i The Dark Knight. Tror du de har med det för att plantera en actionsekvens i tredje filmen där Michael Caine kickar Bane? räddar Batman i slutet. Ja, precis, där Alfred kommer svingandes från den här Bat-flygplanet och räddar honom från den malaysiska djungeln. Han kommer i Burt Ward's Robin-kostym från 60-talsfilmen. Ja, och den sitter åt och han bara drar i den så att den ska skymma underdelen av magen. Och då skulle vi liksom effektivt eliminera punkt 2, avsaknad av Robin, och punkt 3, att alla blir räddade hela tiden och att Batman behöver bli räddad. Det vore ju underbart. Borde skicka in det som manusförslag direkt. Ja, men det var egentligen inte så mycket mer att säga om Michael Caine som Alfred, annat än att jag tycker att han gör ett väldigt stabilt jobb och är, ja, förutom då kanske Heath Ledger, en av de som jag tycker väl mest om i Christopher Nolans Batman-universum. Men vi hoppar vidare till punkt 7 direkt, och här börjar det väl kanske hända lite mer grejer. Här skulle jag vilja prata om Christopher Nolan som världens tråkigaste regissör. Ja. Och att det är en huvudsaklig anledning till att Batman-filmerna fungerar så pass bra som de ändå gör. Christopher Nolan är, ja, för att återupprepa mig, enligt mig, världens absolut tråkigaste regissör. Han har bara... På vilket sätt? För att han ska ta allting så jävla bokstavligt hela tiden. Alltså han har ju ingen fantasi överhuvudtaget. Och nu vill jag bara ta ett snabbt exempel för de som inte tror mig. Jag tror att de flesta som lyssnar på det här har sett filmen Inception som Christopher Nolan skrev. Och här har vi alltså en film som till, ska vi säga, 70, kanske till och med 80% utspelar sig i drömmar. Drömmar är på något sätt det mest fantastiska, magiska och enastående som människor kan uppleva. De brukar vara helt crazy. Men i Christopher Nolans värld så är drömmar en sjukt dålig sekvens ur en Bond-film från 60-talet. Allting är astråkigt och precis som i verkligheten. Det absolut mest crazy Christopher Nolan kan komma på är att det kommer in vatten genom fönstren i ett kinesiskt tehus. Och det är på något sätt cementerar min syn på Christopher Nolan som en otroligt tråkig regissör. Och det gör att när han ska sätta tänderna i Batman så kan han leverera något nytt. För att han sätter sig inte ner och tänker på att hur ska man få ihop det här? Utan han tänker bara, nej, Batman finns på riktigt. Vad skulle Batman göra på riktigt? Hur skulle Jokern vara på riktigt? Det är det enda han kan tänka på. Han kan inte tänka någonting annat. Nej, och han till exempel på det är att lik Tim Burton gjorde med då Catwoman, att hon puttas ut för ett fönster och sen kommer massa katter och typ slickar på henne och så blir hon Catwoman. Det finns inte i Nolans värld. Nej, men precis. Han måste ju snarare ha liksom någon slags research team på 12 psykoterapeuter för att liksom kunna få ner någon karaktär. Och jag tror att det är det som i sin tur leder oss till de här extremt högtravande och pretentiösa karaktärerna. För Christopher Nolan är sinnessjukt pretentiös som människa. Han kan inte göra en film som inte är pretentiös. Och ibland så funkar det, och ibland så balanserar det över och blir, ja, fjantigt liksom. Men jag tycker ändå att på det stora hela så är Christopher Nolans tråkighet något som jag uppskattar väldigt mycket i just Batman-filmerna. Och jag skulle tycka att det var jättespännande att se en lika tråkig variant av några av Marvel-hjältarna, exempelvis Hulken. Och vi får väl se nu kanske också med Christopher Nolan, eftersom han är uppskriven som producent på The Man of Steel, som är den nya Stålmannen-filmen som Zack Snyder regisserar. Har ni sett videomaterialet som har läckt från Comic-Con på Man of Steel? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Jag har bara sett någon bild. Okay. Men det är så trist att det kommer en affisch, en poster också nu. Och då står det liksom, det är ett Man of Steel, det vill säga The Dark Knight. Samma typsnitt, är litet, och det ska inte vara flashigt och inte för serietidningslikt. De verkligen följer nu Dark Knight-mallen med Stålmannen-rebooten. Det känns ja, lite stel. Och inte det är ganska skönt då? Inte det ganska skönt? Jo, med tanke på att alla Marvel-filmerna följer ju samma mall också, med så här ADHD-blinkande färger överallt liksom. Så det känns skönt att DC, till och med Marvel nu, har ju börjat apa efter DC och med nya Spider-Man-filmen. Ja, men och så kan även jag känna så här att det är skönt att då DC kör, väljer sin grej, och Marvel kanske gör det här lite mer de gör med The Avengers, det vill säga för de mindre barnen också. Så att jag gillar att Nolan är inkopplad på Man of Steel, Stålmannen. Just för att det inte heller har funkat. Alltså det funkade ju med Christopher Reeve, alltså på 70-talet. Det gillade man verkligen mycket, men det är historia. De hade ju aldrig funkat idag med den man tonen försökte, på det ju, sättet. Bryan Singer försökte ju hålla den tonen med Superman Returns, och det uppskattas ju inte. Jo, men det är ju världens mest men jag tyckte den är hedersvärd. Ja, och jag tror snarare också att det handlar mycket alltså om att dagens publik är otroligt mycket mer kräsen. Det kan man ju, för återigen ta upp den här förbannade Prometheus, så kan man titta på debatten om alla plot holes och allting som har följt i, efter den. Så är det ju ett problem att Stålmannen är ju oövervinnlig. Det är liksom... Har inte DC ändrat det i senare tid? Att han inte har samma... kraften, nu inte expert. Nej, utan alltså killen han tar ju spö av kryptonit liksom, men han kan också färdas snabbare än ljuset. Så det är så jag här, vet, men jag tror de gjorde någon sån här typisk stil med det Ultimate Spider-Man och det här, alltså att de gjorde om en ny version av Superman som var lite mer balanserad. Det är möjligt, men jag utgår ju från att den här Stålmannen som de kommer använda sig av nu är en som de eventuellt skulle vilja försöka få med i en Justice League of America film för att helt enkelt kunna haka på Avengers. Och i Justice League-universumet så har Stålmannen alla de här vansinniga krafterna. Och ska nämnas att den enda som egentligen brukar kunna sätta P för Stålmannen är ju Batman. Vilket har lett väldigt många till att önska under, ja, det är väl snart 10 år, att en Superman vs. Batman-film ska komma. Och är det någon gång som det har känt som åtminstone 2% troligt, så är det väl nu när Christopher Nolan har gjort den här mörka Batman och dessutom står som producent på The Man of Steel. Det vore ju en jävligt ball film, för det är egentligen bara då det kan bli intressant enligt mig att titta på Stålmannen när han är någon som ska besegras. Och om jag minns rätt så har Julius eller Emil berättat att det här sker i någon serietidningsäventyr, att de möts. Och den älskar nog Julius, okay. Men jag tycker inte den novellen, grafnovellen, var så jävla bra. Jag tycker att den är väldigt bra. Jag ska inte säga att det är min favorit Batman novell, men jag gillar den väldigt mycket. Men Batman sätter även P för Stålmannen i en samling som heter Hush. Problemet är ju såklart att Batman, han överlistar Stålmannen snarare än spöar honom. Stålmannen skulle alltid vinna mot Batman om Stålmannen fick liksom första slaget eller något. Men det skulle ändå de mötte sin inring, så hade Stålmannen alltid vunnit. Ja, definitivt. Så att, men det är det jag menar, att Stålmannen är ju egentligen den perfekta antagonisten. Han är oövervinnlig. Hur ska vår hjälte kunna spöa Stålmannen? Det är ju intressant att titta på. Inte vad ska Stålmannen kunna spöa? Jo, han kan spöa allt. Filmen slut liksom. Vi vet ju att Stålmannen kommer, det är liksom, plus att han är så här Captain America och jättegoody two shoes och, ja, vi får se, det kan bli spännande. Men jag hoppas att Christopher Nolan fortsätter att lämna sitt fruktansvärt tråkiga avtryck på fler superhjältefilmer. För jag tycker att det kan vara en skön motvikt. Får jag då fråga bara en sak som lekman innan nästa punkt? Och det är så här att, men är Thor inte en sån karaktär, likt Stålmannen, som skulle kunna spöa vem som helst egentligen? Jo, precis. Och det är alltså, därför han, jag tycker han är en gud. Ja, jag tycker ju Thor är så fruktansvärt ointressant så att det inte finns på denna jord. Ja, hur dör han? Ingen vet riktigt. Vad händer när han dör? Ingen aning. Vem kan han inte spöa? Jo, kanske någon annan gud. Men sen så återuppstår de ju ändå i Asgård hela tiden. Eller, ja, och i min alla värld är det så här... Alltså, och jag gillar ju ändå Thor. Jag gillar ju Thor-filmen för att han skådisen är så charmig. Men jag tänker alltid på så här, varför kan inte han bara man får köpa det. Då kan man ställa frågan, varför gör inte Tony Stark en Iron Man direkt till alla i The Avengers? Lite samma sak. Alltså, man får köpa... Fast det är ju en seriös fråga. Varför gör han inte det? Liksom, man får köpa det, och det. Även om inte jag gillade Avengers så köpte jag ändå det där att okej, nu slås Hulken med en gud och Hulken kan ge en smäll. Nu kommer Iron Man. Ja, men han är ju superskyddad av sin dräkt, så han kan ta en smäll av Thor och ge en smäll. Alltså, jag köper det i Marvels universum. Men det blir nog svårare när Christopher Nolan ska sitta. Fast det är precis just nu att om Christopher Nolan hade lyssnat på den här podcasten hade han bara sagt tyst, nej. Allt det där är plot holes och de ska täppas till. Då hade han fått sitta, du vet, varje kväll med en kopp te, med en rynkad panna och med ett antingsbok och försöka räkna ut hur fan löser jag Thor och Hulken i samma värld. Exakt! Och det hade blivit så jävla roligt. Nej, han hade hamnat Parker med Tyler. När Thor hade behövt gå i terapi i 6-7 år för att dela med sitt gudskomplex. Ja, eller Thor hade behövt få cancer. Ja, precis. Mänsklig cancer eller någonting sånt. Ja, precis. Och det hade... Ja, men så att hans kraft blir försvagad. Vilket går in på den här punkten då, var mest det jag menade, att Julius punkt, var det 7? Yes. Så är det att Christopher Nolan går in råseriöst och realistiskt. Alltså helt enkelt Ken Loachar allting. Ja, det han gör. Men jag tycker att det är bra att han liksom grundar universum och det var hans tankar. Det ska vara lite tråkigare men också mer realistiskt. Samtidigt tror jag då kan man plocka in till exempel en kille som man brukar jämföra med Christopher Nolan, David Fincher, som kan göra samma sak men också få det lite mer kuk i det. Ja, det är tveksamt. Ja, det tror jag också. För innan vi går vidare då till punkt 8 så vill jag bara säga där att Fincher har visat allt mer att han inte är en sån snubbe med Girl with the Dragon Tattoo senast och sådär. Det vill säga att nej, jag känner mig inte lika säker. Punkt 8. Får jag bara säga en sak? Jag vill se en det jag har drömt om länge är, för någon gång måste ju David Fincher göra en superhjältefilm. Jag skulle så gärna vilja se en ny Spawn-film, för den från 97 är inte så jävla bra. Och David Fincher borde göra den. Ja, det kan jag faktiskt. Det kan jag säga att jag skulle vara intressant att titta på. Om de nu skulle kunna göra hela den här grejen med att Spawn är död och inte kan börja leva igen till intressant att titta det på. Det roliga är att jag minns ju inte Spawn eftersom det var då jag började knulla i mitt liv. Ja, men Gustav. Jo, men det här är, vad kan det vara, 97? Eller? Den svenska utgåvan av tidningen kom 96, för mamma började köpa något med mig. Så jag... Ja, men det var han mexikanska skådisen som John alltid biroller. Spelade clown. Exakt. Men filmen kom 97 är jag helt säker på. Men jag har faktiskt alla svenska spåntidningar innan tidningen lades ner. Det är ju stort ju. Ja, det känns stort för mig. Absolut, men den filmen, för alla oss som hade ett sexliv då, så existerar. Nej, men gick inte den filmen. Jag vet att via spåntidningen kunde man få se den på bio så här, på någon visning. Men gick inte den direkt på VHS i Sverige? Jag tror inte den gick på bio. Va? Gjorde den inte? Jag har den på VHS hemma. Men jag var med Comic Sans på omslaget. Exakt, gul Comic Sans. Jag tror den kom på bio, men i så fall, du vet, så här ljudlöst. Alltså som en av de svenska filmer man inte minns. Liksom. Men jag håller med. Det finns ju kanske kan klara av det. Ja, men som sagt, efter The Girl with the Dragon Tattoo så nej, vi får se om han kan vara tråkig och charmig samtidigt. Jag är inte säker. Ja, vidare till punkt 8 i alla fall. Där har vi någonting som jag tycker fungerar väldigt bra i Batman-filmerna, med undantag av en person som jag redan har pratat om, men alltså valet av skurkar. Och kanske framför allt att Christopher Nolan har byggt upp en värld där alla skurkarna finns samtidigt. Jag tänker då framförallt på inledningsscenerna i The Dark Knight där Scarecrow dyker upp från ingenstans. Och vi förstår att, aha, shit, han har inte åkt dit. Det är någonting som jag gillar otroligt mycket. För jämfört med andra superhjältefilmer så åker alltid skurken dit. Dör ofta. Nej, ska alltid dö i slutet. Ja, dör. Precis, ska alltid dö. Och så är det på nytt, något helt nytt i nästa. Här så byggs det sakta men säkert upp ett helt galleri av skogstokiga snubbar som springer omkring i kostymer som Batman måste slåss mot samtidigt. Det är något jag gillar väldigt mycket. Vill du veta, vad jag alltid känt varit en missad möjlighet med The Dark Knight som har med detta att göra. Det är, du vet, när Jokern kommer in och försöker sälja sin idé om hur de ska göra till de här gangsterledarna som sitter samlade där i ett kök eller vad det är. När han slår en killes huvud på en penna. I en penna. Och det blev sen, du vet, den här anledningen till att man kan göra mörka filmer som ändå kan vara PG-13. Men hur som helst, då tycker jag det är lite missamöjligt att man inte kunde haft, för vad jag vet så är pingvinen någon så stor gangsterledare. Jag har fel om det. Exakt. Han är en superrik. Så varför kunde det varit en fet snubbe med paraply som satt där, som inte ens hade behövt kallas pingvinen, men spelades typ av Philip Seymour Hoffman eller någon? Exakt, det hade ju varit tungt. Philip Seymour Hoffman som pingvinen, ja, var fantastiskt. Jag hade sett pingvinen där, även om han sen bara hade fått en liten roll i tredje filmen, du vet, som Scarecrow fick i The Dark Knight. Jag önskar att det bara hade varit där man chansen att haft med pingvinen. Ja, det håller jag helt med om. Och där får man väl ändå säga att den planteringen hade varit utmärkt. Men alltså, det är bland det bästa med Batman Begins, måste jag säga, i absolut sista scenen, när Batman får en sån här bevispåse, ja, med ett spelkort som det står Jokern på. Och sista repliken är väl någonting i stil med "He calls himself the Joker". Det var ju episkt fullkomligt när det skedde. Och även i The Dark Knight, när Batman ber om en ny dräkt som är lättare, som han frågar om den kan stå emot hundbett, varpå Morgan Freeman svarar: nej, men den ska nog kunna palla med en katt. Blink blink till nästa film. Och det, jag tycker om det, att Christopher Nolan har valt att bygga en pågående stad där det känns som att filmerna pågår lite, även fast vi inte tittar. Jag älskar det, men det är väl lite samma sak som Marvel gör nu med sina filmer, att man liksom låter allting nästlas ihop. Och jag tycker man kan ha gjort så ännu mer med kanske skurkarna där. Men det kommer väl också. Jag hoppas det. Man kan ju verkligen hoppas att pingvinen kanske gör en liten mini-cameo här nästan. Men det ska väl mycket till. Ska dock sägas att Ra's al Ghul platsar inte alls in här. Och man önskar ju att han inte knappt skulle ha varit det, men det är en skurk jag aldrig haft koll på, så för mig var han helt okänd. Scarecrow kände jag till, men han var mig helt okänd. Så Liam Neeson för mig var bara Liam Neeson som plötsligt kunde ninja. Jag kunde inte köpa hur stor han Ra's al Ghul var, eller, och hans dotter som nu tydligen då ska med kanske i tredje filmen och sådär. Jag bryr mig inte om det. Det tror jag inte någon gör. Hur kommer det sig att jag möjligtvis, som jag menar, jag älskar all typ av film, men jag har ofta väldigt tråkigt med skurkarna i de här superhjältefilmerna, även med Heath Ledgers Joker. Alltså, vad finns det för matematik i de här skurkarna som gör att kanske inte jag och alla andra 40-åriga kvinnor faller för det här? Det är faktiskt, det har jag svårt att svara på nästan. Jag är helt med på att man sitter som ett blankt papper när man sitter och tittar på Ra's al Ghul, som är så fruktansvärt tråkig. Scarecrow kanske inte skärmar alla, han har inga sådana här fantastiska one-liners. Men Jokern tycker jag ändå är ganska svår att värja sig mot. Alltså, han kom ju i en tid där det var den filmen, där det var väldigt uppfriskande med en fullkomligt anarkistisk karaktär som inte hade, som vi pratade om tidigare, alla andra superskurkar har alltid en gigantisk masterplan om att ta över universum. Jokern har ingen plan alls. Han säger det ju själv i någon replik som är typ: jag är en hund som gillar att jaga bilar. Jag vet inte vad jag skulle göra om jag lyckades komma i kappen. Han bara gör massa crazy grejer. Och framförallt så innebär ju det att han är den exakta motsatsen till Batman, som är så otroligt planerad, fokuserad och har ett mål med allt. Och för andra så gör ju det möjligt för Jokern att göra helt sjuka grejer med fantastiska one-liners. Penntricket, ett utav dem. Och för att inte tala om inledningssekvensen i The Dark Knight med det stora rånet, som jag seriöst kan titta på om och om igen. Det är en sån scen som jag tycker är bra som film, inte bara som superhjältefilm, utan även som bara film. Rånet som egentligen är väldigt mycket från Heat-filmen, Michael Manns Heat med Robert De Niro. Absolut, det tänkte man på väldigt mycket när man såg den. Men återigen så tror jag Christopher Nolan bara: ja, skulle tråka till det lite liksom bara. Vi gör det så realistiskt som möjligt och det tycker jag fungerar väldigt, väldigt bra. Men vad känner du? Vad är det du känner när du inte blir charmad av Jokern? Vad är det som tar emot? Nej, men det jag kanske tänker nu när du svarar på min fråga liksom, då är det så att jag kan ha jobbat med psykiskt störda människor för länge för att köpa The Joker, Heath Ledgers Joker, att det är för enkelt. Det vill säga att för mig, hans The Joker, Heath Ledgers Jokers framfart är för mycket tänket av en 15-årig sjuk människa. Så att det inte är realistiskt att han kan ta det dit han tar det liksom. Det kan vara sådana störningar. Ja, det här du sa, det är ju som att citatet han drar om att han är en hund som inte vet vad han skulle göra om han väl kom ikapp en bil. Jag har alltid köpt det mer. Jag har köpt det mer som att han har en agenda. Han har ett mål med det han gör. Men att han framstår som bara en anarkist som de inte kan. De kan inte vara steget före honom, för de vet inte vad den här människan gör. Men han är ju mer liksom än bara. Vi skriver en karaktär som bara vill se världen brinna då, som Michael Caine säger i filmen. Så uppfattar man honom inte riktigt, tycker jag, i filmen och inte heller i serietidningarna. Han har ju alltid ett mål, det vill säga, säg, genomföra ett rån. Det har han som mål liksom. Eventuellt då för att få pengar för att kunna köpa någonting. Men om han blir av med alla pengarna så bryr han sig inte. Det blir inte den här att sjunka ner på knä och sätta nävarna i himlen och gråta mot blixtar som slår ner i bakgrunden. Han har liksom ingen sån supertydlig agenda. Nej, men som styr allt. Nej, jag förstår vad du menar. Det är väl så de visar upp han i Dark Knight. Men jag har alltid suttit och tänkt att det finns mer där. Och jag tror också att om inte Hitler hade dött, så hade det utvecklats i tredje filmen. Absolut, det tror jag är fullt möjligt. Hade han levt, hade vi fått en tredje film där Heath Ledger hade haft Banes roll, fast vinklat på annat sätt. Men det sa de väl till och med. Alltså, det var väl det snacket var hela tiden. Alltså, precis som Ernst Hugo Järegård var påtänkt, ja, för Riket 3 av Lars von Trier, så var ju Heath Ledger. Precis, jag tror det finns mer hos honom bara än den galna hund han vill visa upp sig som. Eller, liksom. Ja, alltså både och. Alltså, det är ju någonting i honom som säger så här att, säg att Jokern skulle hamna i en situation där han hade chansen att döda Batman. Det skulle han inte göra. Om Jokern skulle hamna i en situation där han skulle kunna liksom bränna ner hela Gotham, det skulle han inte heller göra. Han vill ju att spelet alltid ska pågå. Han vill alltid ha Batman att slåss emot. Han vill alltid försöka hela tiden. Så han har inte den här, han har ingen utopivision där Jokern är kung över världen och alla lyder honom, för då skulle han få tråkigt. Och det är det som gör honom väldigt intressant. Men jag ser ändå honom som att, om vi andra gången nämner Tyler Durden här, Brad Pitts karaktär, där är också någon sorts anarkist, men ändå har målet, jag ska resetta hela världen, jag ska paja liksom allt som har med liksom finanser att göra och bla bla bla, så att vi startar om från början. Det är ett mål Jokern skulle kunna ha i all sin galenskap till exempel. Precis, och det enda jag det håller jag med om, men skillnaden är där Tyler Durden skulle bli knäckt om det målet inte gick igenom, ja, så har Jokern 255 andra mål. Ja, det kan jag köpa. Och det är det som jag tycker gör honom till väldigt intressant, för att han utmanar hela tiden Batmans svaga sidor gång på gång på gång på gång, i och med att han är den diametrala motsatsen och dessutom har så mycket på G hela tiden. Bara helt plötsligt så står han i en sjuksköterskeuniform och spränger saker. Jo, men liksom. Det är en sak det är en fråga då, om The Dark Knight. För det jag inte gillar med Dark Knight är, ja, att filmen är för lång. Det är som att de kan ta ett manus och byggt lite mer på början, lite mer på slutet och fått två filmer. Man har inte behövt förändra hela världen som det är slutet där med att har vi den dör, då plötsligt ska allting förändras i Gotham och bla bla bla, och Batman tar på sig rollen då som att skyll på mig och så här. Alltså, den är för lång, och hela Jokerns kedja av saker han gör blir för mig för otrolig, att mycket händer på slump i filmen, känner jag. Men det leder Jokern till ställen som är så planerade. Det köpte jag aldrig den filmen. Det är skillnad från när vi pratade om Seven då, för kanske var det två avsnitt sedan eller så. Så har ju Kevin Spacey en liknande agenda som också är väldigt såhär, jag är gud och jag har styrt det från början. Även om, ja, det är inte exakt så i Seven, så kände jag aldrig, jag köpte aldrig att det kan inte klaffa så här för Jokern, för mycket som händer är tur. Exakt, och det är det jag tror som de faktiskt har. Jag upplever det på ett sätt så när jag tänker på det som att jag ska titta på filmen, men med tanke på hur mycket man, jag vet om Jokern som karaktär, ja, så är det svårt att tänka så helt och hållet. För att där Tyler Durden och, jag vet inte vad Kevin Spaceys karaktär heter, John Doe, de två karaktärerna har ju en plan som ska resultera i ett slags verk, ett masterpiece, ja, liksom. Och det har ju inte Jokern, och det passar kanske inte så bra in på en superskurk. Man kanske vill veta vad hans stora mål är. För mig så var det befriande att kunna se att de hade vågat behålla Jokern som han var. Att han bara gör massa crazy shit all over town. Det hade jag köpt, men det var mer det här, med hela den kedjan av hur allt, de löser allting manusmässigt. Hur allting är så uttänkt för Jokern. Det köper inte jag bara. Så det är lite två olika diskussioner. Men det är ju bara... hur ställer sig, alltså hur står då den här nya Batman till allt det ni pratar om? Hur ställer sig den nya Batman-boven Bane till det hela liksom? Jag tycker att han ställer sig fullkomligt fantastiskt. För de som kommer ihåg honom från Batman Forever så kan han ju vara något av ett frågetecken. Men det finns en väldigt lång följetong som heter Nightfall, som är ett helt gäng tidningar som löpt över 2-3 år, som handlar om hur Bane blir till och hur Bane möter Batman. Och Bane är, ska man veta, är en skurk som är otroligt intelligent. Han är alltså den mest intelligenta Batman-skurken. Alltså han är nog faktiskt till och med smartare än The Riddler eller Gåtan, som spelas av Jim Carrey. Och det gör det väldigt spännande. För att nu istället för att i förra filmen där vi hade en person som var helt irrationell, helt kaos, gjorde vad som helst, så har vi nu en kille som jobbar på samma sätt som Batman, men som är bättre än Batman. Och det ska sägas att Bane är som sagt en av de få skurkarna, om kanske till och med den enda, som faktiskt vinner över Batman i en straight up fight och bryter ryggen av honom så att han hamnar i en koma. Och jag tror, men det, om jag ska få gissa på hur handlingen ska vara i nya filmen, så tror jag att det kommer vara som i Rocky 3, där Rocky är på, han är liksom ganska bra, vi vet att han är bra, så vi måste sänka Rocky, vi måste sänka Batman och se om de får spö. Så jag tror att precis som att Rocky får spö av Clubber Lang precis i början av Rocky 3, så kommer Batman väldigt tidigt i den nya Batman-filmen få stryk av Bane för att han underskattar honom. Och sen kommer vi få följa Batman och jobba sin väg tillbaka. Det är möjligt att det inte blir så, men jag är jättetaggad. Men det här är ett argument som ofta kommer när folk ska försvara Bane, är det här: jo, men han är killen som knäckte Batmans rygg. Men det är liksom, jag tycker det är ett tomt argument. För då skulle ju typ, då skulle man kunna säga att men Craven the Hunter från Spindelman-universumet skulle kunna, är en farlig skurk för han har begravt Spindelman en gång. Alltså i en tidning så vill man alltid avsluta med en explosion och en serie, ja, och men... sen tycker, för jag tycker, för mig, för Bane är också en sen skurk, han är 90-tals skurk. Och jag tycker bara att om man ser på den här trilogin, jag tror i Christopher Nolans filmvärld så kommer säkert Bane vara skitgrym. Jag tror Tom Hardy kommer göra en skitbra roll, det kommer vara skithäftigt. Men för mig som jag nämnde förut, gillar de här klassiska skurkarna, jag uppväxt med Batman The Movie och den tv-serien och sådär. Man hade velat sett Jokern ändå som den sista skurken om det var möjligt. Bane är ju ändå, hur intelligent nu han skriven och hur stark han än är och hur grym han ändå är, så är han inte Joker. Absolut inte. Och jag skulle, fast jag skulle nog kunna tänka mig att det skulle vara roligt att sett de två. För då hade du haft två skurkar som var helt olika i en och samma film. Och det skulle vara jättekul att se dem försöka samarbeta med varandra mot Batman. Men det som ändå är skillnaden med Bane mot många andra superskurkar är att Bane inte på någon slags i en fight lyckas vinna över Batman. Utan Bane håller i, den grafiska novellen kanske är 600 sidor, i 300 sidor så håller Bane på med en extremt väl utarbetad plan som till exempel börjar med att han släpper lös alla som är instängda på Arkham Asylum. Det kommer säkert vara med i den här nya filmen. Vi ska tillägga att Arkham Asylum är alltså det mentalsjukhuset i Gotham City där alla skurkar hamnar. Ja, då, men det har de redan använt i Batman Begins. Jag ser inte varför de skulle köra det igen. Nej, fast jag tror att de gör det. För att i trailern så ser man ju en väldigt tydlig scen med en massa fångar som kommer ut ur en jättestor port vevandes med Kalashnikovs ovanför huvudet. Och den scenen är fruktansvärt lik den bildrutan i Nightfall-följetongen. Så just därför tror jag bara det. För att det är ett väldigt bra sätt också att inleda på. Det är möjligt att det inte blir så, jag bara tror det. Och där tror jag att hade Heath Ledger levat så hade han i början av The Dark Knight Rises suttit inspärrad på Arkham Asylum och blivit utsläppt tillsammans med Scarecrow. Och kanske att någon annan hade skymtat det där skönt. När Bane släpper lösa. Jag lyssnade på den här Comic-Con-panelen om Iron Man 3, så snackar Shane, så drog Shane Black en gliring om Spider-Man 3, så här, Shane Black regissör till Iron Man 3, om att de hade flera historier i filmen men de knöt inte samman. Det hade varit ett skönt sätt att i tredje filmen då haft Jokern som en skurk som kör sitt race helt fritt handlingsmässigt från Bane som kör sin grej. Exakt. Och det intressanta då är att deras två grejer kommer förr eller senare krocka, eftersom Jokern har är så helt annorlunda än Bane. Så det hade ju varit sjukt roligt att se, verkligen. Ja. Men, nej, men jag hoppas verkligen på Bane. Jag hoppas att de ska kunna få ihop det. Och det är också spännande att, för jag antar att de kommer ha med det elementet också, att Bane väldigt tidigt lyckas lista ut vem Batman är, att han är Bruce Wayne. Och det tycker jag också ska bli spännande att se hur de hanterar det, speciellt tillsammans med Catwoman faktiskt. Men ja, punkt 8 helt enkelt. Jag gillar skurkarna och hur de binder ihop världen med skurkarna mellan filmerna. Punkt 9 hoppar vi vidare till. Nu börjar vi närma oss någon slags topp. Det här är inte en så lång punkt, jag tror inte att vi diskuterar så länge, men för mig är det ändå väldigt viktigt. Och det är Jonathan Nolan, Christopher Nolans brorsa, ja, skönt, på honom. Som manusförfattare. Och den stora anledningen till att i min värld Batman Begins är för mig, när jag såg den, knappt en 4, nu en ganska sval 3. The Dark Knight är för mig en film som jag faktiskt tycker är bra som film, inte bara som superhjältefilm. Och den stora skillnaden mellan dessa två filmer är att Batman Begins är skriven av, jag skulle nästan vilja kalla honom för klåparen, David S. Goyer, kanske mest känd för att ha skrivit Blade-filmen och eventuellt Dark City, som båda två är lite såhär Jag vill bara säga, jag har inget emot, jag tror att i liksom med att jobba ihop med Christopher Nolan och Jonathan Nolan, tror jag David Goyer tillför någonting. Sen tycker jag att han är en värdelös regissör och sådär. Men jag tror att han är lite mer den vanliga pajsaren som kan komma in med lite du vet, fan, vi måste lätta upp här lite. Jo, men uppenbarligen här gjorde han inte det, i och med att du även Emil inte gillar Batman Begins. Nej, men samtidigt hade inte den behövt vara bättre om Christopher Nolan satt själv och skrev det manuset. Nej, här är väldigt viktigt. Men däremot, Christopher Nolan kan inte skriva ett jävla jota. Han försökte skriva Inception, det gick käppet åt helvete. Jag hoppas att han aldrig försöker igen. Utan det är ju Jonathan Nolan som Jonathan Nolan som bekant skrev novellen, eller romanen är det till och med, som Memento. Den av bröderna som pratar amerikanska. Precis, och som ser ut som en sån skön sportfåne, amerikansk fotbollbiff liksom. Han är rätt snygg, speciellt i jämförelse med Christopher Nolan, som på sin höjd kanske kan kallas för att han ser intressant ut. Men Jonathan Nolan har ju uppenbarligen gjort ett jävligt bra jobb. Jag vet inte riktigt, efter att ha sett Inception så misstänker jag nästan tvärtom, att det är Jonathan Nolan som på, om det överhuvudtaget går, är ännu tråkigare än Christopher Nolan och lyckas hålla tillbaka ytterligare lite och ankra det med tydliga liksom, ja, täppa igen plot holes och liknande. Jag vet inte riktigt vad Jonathan Nolan gör. Han har inte skrivit så fantastiskt mycket annat, men jag är i alla fall väldigt glad att det är han och inte David S. Goyer som skriver. Jag tror fortfarande det är en konst, alltså vad hade hänt? Det kan ju lika vara Christopher Nolan som pajar. Kan man inte plocka bort han och låta Jonathan Nolan och Goyer sitta tillsammans? Fast jag tycker att Batman Begins har väldigt mycket släktskap med David S. Goyers filmer, som till exempel Blade-universumet, där det är lite så här, han tar det inte på lika stort allvar. Han ser det mycket mer som att så här, nu är det inte på riktigt, skitsamma, det där köper man. Vi är i en värld där det finns svarta män med samurajsvärd och vampyrer, skitsamma, vi är i Batman-världen. Han har den approachen, och det tycker jag lyser igenom väldigt mycket i Batman Begins. Så jag tror faktiskt att det är, jag tror helt ärligt inte att Christopher Nolan bidrar med ett skit när han skriver manus. Så jag tror att det är David S. Goyer som är. Men jag tycker det är lite synd, jag har alltid sett Goyer som ett skönt och friskt, en frisk fläkt i det här samarbetet kring de här filmerna. Och nu har du satt det liksom, förstört det för mig. Christopher Nolan har ju det som ganska många regissörer har. De kan få en fett bra idé. Christopher Nolan fick ju med Inception en fett bra idé, tyckte han, om det här med 15 dream levels fram och tillbaka. Men sen när det skulle bli en 3,5 timme lång film så har han inte så mycket mer att säga. Och det är där hans brorsa, tror jag, kan komma in och på något sätt ta ett otroligt koncept, som till exempel Batman, eller då om det hade blivit så Inception. Ta det på lika stort allvar som Christopher Nolan, men lyckas göra så att det är befolkat av riktiga karaktärer. Eller så kunde Goyer komma in och göra drömmarna lite roligare. Det hade faktiskt varit en väg att gå. Och se till att den här snövärlden inte hade blivit som en dålig liksom bana ur GoldenEye 64, utan att det faktiskt hände något drömlikt. Men det finns inga dåliga banor i GoldenEye 64. Nej, det är sant. Den faktiskt bra banan, jag vet inte vad den heter, den som kommer efter Factory, där man springer ut och ska spränga en stor radardisk i något snöland. Surface. Precis, du får erkänna att den drömsekvensen är väldigt lik i Inception. Ja, lika tomt på något sätt. Ja, precis. Och sen så här lite stela sådana vakter som inte kan träffa ens en ladugårdsvägg liksom. Men ja, vi är ju punkt 9, Jonathan Nolan. Jag tror att han är en del av Batman-formulan. Och jag hoppas framförallt på att se honom skriva mer framöver. Han har tydligen hand om en ny tv-serie som görs av CBS. Som han är. Det blir väldigt roligt att se honom i ett annat sammanhang liksom. Precis. Det kanske är han som är geniet och inte Christopher Nolan i framtiden, helt enkelt. Han är nu i alla fall den roligaste att dricka en öl med, tror jag. Ja, precis. För jag alltid, det tror jag definitivt. Jag tänker mig att Christopher Nolan är den här sura, lite tysta och ändå störiga liksom ADHD-killen som sitter och bara, och sen ska vi ha en drömnivå till. Och så sitter Jonathan Nolan bredvid och är så skön, snygg amerikansk fotbollsspelare och bara, nej men chilla, det är ingen. Helt enkelt, Christopher Nolan är Emil, Jonathan Nolan är jag. Och i Emils huvud är det precis tvärtom. Ja, precis. Men det gör ju att Julius är Goyer. Exakt. Fan, skit. Jag röstar för att Emil är Goyer, eftersom han är den enda som tycker om honom. Ja, skitsamma. Vidare till sista punkten då. Punkt 10 på den här temperaturlistan. Och det är en tråkig punkt. Vi har egentligen redan pratat om det, så det blir kort. Men det är ändå 10:an, det absolut bästa med Christopher Nolans Batman-värld. Och det är inte helt otippat. Batman. Enligt mig den faktiskt bästa superhjälten i stort sett någonsin. Det håller kanske inte alla med om. Men det viktigaste för mig som gör att Batman fungerar bäst som en protagonist, inte bara som superhjälte utan som en faktiskt huvudrollsinnehavare i en film, är att han, till skillnad från så otroligt många andra superhjältar, inte får sina superkrafter. Batman utsätts när han är väldigt ung, Bruce Wayne, av traumat att hans föräldrar blir skjutna framför ögonen på honom. Och efter det så svär han att se till att det inte ska få hända igen med någon annan. Så att han tränar dygnet runt i 10, nästan 15 år och läser och tränar sig själv för att bli en superhjälte. Och det är ju såklart väldigt mycket mer spännande att titta på någon som har den målmedvetenheten istället för de här mer nördpojksfantasierna som Spindelmannen är. Där man gick omkring och var en mobbade killen i högstadiet och bara, en dag kanske blir som Peter Parker och får superkrafter. Nej, jag gillar Batman. Och jag tror att det är en av anledningarna till att Batman-filmerna framförallt har fått så mycket cred. För det tycker jag ändå att de har fått. Mm. I förhållande till Marvel-filmerna. Finns det någon motsvarighet till Batman där i hela det här universumet? Av Thor vet vi ju har sina krafter från Gud. Tony Stark. Precis. Tony Stark är ju den som följer efter då väldigt nära. Skillnaden där skulle man kunna säga att Tony Stark är ju redan den genialiska vetenskapsmannen när det här börjar. Han har redan kapaciteten att bygga Iron Man-dräkten. Mm. Han behöver inte göra några enorma uppoffringar. Han måste bara fatta att sälja vapen till Kurdistan är dåligt. Sen kan han snickra ihop sin dräkt och kicka ass liksom. Batman var tvungen att genomgå ett fruktansvärt trauma och sedan i stort sett lägga 15 år av sitt liv på det här. Och sen dessutom sluta som en extremt ensam man utan vänner som offrat sig helt för en stad. Om Batman, ja, jag tycker Batman är cool. Men då är min fråga, vilken är den bästa Batman-kostymen i någon av filmerna? För jag tycker inte Nolan lyckats så bra med det. Nej, och jag tycker att hans... Jag tror att man hamnar i ett jävligt svårt dilemma när man ska se så jävla mycket av Batman som man ändå gör i både Tim Burtons filmer och i Christopher Nolans filmer. Det ser ju lite fjantigt ut. Killen har på sig en stor jävla latexrustning med fladdermusöron. Liksom. Det är ju svårt att få balt. Då har de lyckats bättre med att få Heath Ledger och se ball ut liksom. Ja, ja. Så att jag tror att jag tycker nog kanske Tim Burton ser kanske lite stilrenare, men i slutändan så tror jag att, jag hoppas ju, som jag sagt till Gustav tidigare, att man kommer våga göra en Batman nu när man kanske har kommit fram till att så här, okay, det kanske kommer vara svårt att spöa Christopher Nolans Batman-trilogi. Det vet vi inte, det kanske kommer gå jättebra, men den känns ändå ganska komplett. Så jag hoppas att de skulle våga göra lite mer utspejsade filmer om Batman. I och för sig, Tim Burtons filmer var väldigt utspejsade i estetiken. Men det finns ju min favorit Batman-tidning, grafiska novell, är en som heter Arkham Asylum. Som handlar om att Jokern har lyckats ta sig loss från sin cell i mentalsjukhuset och släppt lös alla Batmans skurkar. Alla från Killer Croc till Zeus till Two-Face. Och det är dessutom 1 april. Och han har tagit en massa gisslan där inne. Och det enda sättet att få ut gisslan är att Jokern säger att Batman måste komma in i mentalsjukhuset och möta alla sina värsta fiender. Är det den serien som Rocksteady Spel bygger på? Nej, det är det inte. Okay. Eller, det är klart att de har läst den. Men det är inte exakt det som händer. Och det som är så spännande i den filmen är att den är ännu mer djuppsykologiserande. Men där ligger inte så mycket fokus på Batman. Den boken förutsätter lite att man vet vem Batman är. Och jag skulle tycka att det var spännande med en film som förutsatte att man visste lite vem Batman var. Men det är säkert en önskedröm. Men det vore otroligt spännande att se. För då skulle man, apropå Batman-dräkten, kunna låta Batman vara mycket mer i skuggorna. Typ som Alien i Alien-filmerna. Där han inte behöver synas. Jag tror vi kan se, nu när Man of Steel kommer, Zack Snyder's film, så kan vi nog se lite vilket universum kommer Batman finnas i härnäst. Eftersom Warner Brothers vill ju få till en Justice League-film. Exakt. Och där är ju största problemet att de kommer ju reboota Batman nu. För att Christopher Nolan har ju sagt att hans Batman inte finns i ett universum där det finns andra superhjältar. Så därför är ju rebooten well underway. Med någon annan som ska spela Batman. Helt enkelt för att kunna matcha Man of Steel. Precis. Och det kan man väl säga lite. Och jag gissar på att även Green Lantern kan vara tänkt, även den tokfloppade, kan vara tänkt att finnas i det universumet. Så där kan man kanske också se lite tonmässigt och sådär, vart de vill hamna med nya Batman. Exakt. Så att ja, jag ser otroligt mycket fram emot Batman-filmen här 25, är det 24 eller 25 juli den har 25 premiär. Går den upp, men 24 går den ju upp, eftersom det är alltid smygpremiär. Just en det, dag innan, så att just det. På min födelsedag. Stort. Jag såg även The Dark Knight på min födelsedag. Det är ju en årlig tradition. Då får du med andra ord verkligen hoppas på att de inte har fuckat upp den. Eller kanske skönt, då kan du gå hem och skriva en sån där arg recension som du brukar göra och må. Brukar, ja. Vet jag inte, men jag har svårt att tro att jag inte kommer vara väldigt nöjd med filmen. Nej, och med det tycker jag att vi avslutar den här podcasten helt enkelt. Ja, ska vi tacka Julius kanske lite extra, eftersom han gjorde det svåra jobbet den här gången. Jättemycket. Den här podcasten blir förmodligen längre än någon annan vi har haft, men du och jag, Emil, har haft väldigt trevligt, eller hur? Ja, helt klart. Det har varit skönt att sitta i passagerarsätet lite. Och jag tyckte att det var otroligt trevligt att få hålla låda om två av mina favoritämnen här i världen, både Batman och film. Ja, jag kan ju säga till de lyssnarna som hängt kvar så här länge att vi finns på Facebook, ni får gärna gilla vår sida. Vi finns på iTunes om ni vill lyssna på oss där. Ni får gärna tipsa kompisar, vänner, bekanta och allt sånt där att lyssna på oss om ni tycker vi är bra nog. Och med det, tack Julius, och så säger vi hej då. Hej då. Hej då. Hej.